D. Dalby, Skåne, sidan 305. Dan, runstensresare i Vallentuna, sidan 196. Danahjeld, sidan 42. Danelagen, sidorna 42-45, 162-164, 167. Danevirke, sidorna 79, 221, 290, 293. Danmark, daner, danskar, sidorna 13, 26, 27, 29, 39 till 43, 45 till 47, 56, 78, 79, 87, 92, 93, 97, 98, 108, 113, 162, 165, 179, 181, 183, 184, 186, 192, 195, 198, 206, 215, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 236, 241, 245, 268, 275, 282, 284, 285, 289 till 294, 297, 299, 300, 302 till 315, 323 till 325, 332, 347, 351. Darrad, gestalt i Njals saga, sidan 69. Daugava, flod, sidorna 112, 238. Desna, flod, sidan 44. Disuil, irisk munk, sidan 165. Julforsstenen, Södermanland, sidan 197. Järv, ägare av våg, sidan 112. Dnieper, flod, sidorna 18, 22, 37, 44, 102, 104, 105, 106, 107, 174. Domalde, svensk sagokung, sidan 282. Domusnäs, sidan 238. Dårestad, sidorna 39, 110, 351. Drautkvett, sidan 206. Druzjina, sidan 308. Dublin, sidorna 42, 44, 162, 164, 175. Dudo av Sacquetin, krönikör, sidorna 46, 47, 244. Dumbarton, sidan 42. Dundee, sidan 49. Dvina, sidorna 87, 110, 113. Dvärgar, sidorna 66, 80, 183, 253. Dybeck, Rickard, sidorna 140, 141. Dyfed, sidan 42. Dynastenen, Uppland, sidan 200. Dyrakium, Dörres, slag år 1081, sidan 25.